राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 19 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम आता है कि पहले सत एक ही था सलीम सोमी दिमाग राशि नहीं कोई बात थी हम और आता है भागवत में शिष्य के शेष संज्ञा शेष एक ही रहता है सभी तो आदि में एक है अंत में एक है बीच में जो ये शुभ हुआ है तो वही परमात्मा तो है राम राम राम मानो हरि शरणम ये शब्द सुना तो मेरे मन में आया कि हरि शरणम क्या है कि जो संसार दिखता है सब कुछ ही वो सब परमात्मा ही है। मेरे तीन देख सपे एक वासुदेव सर्वम एक दिल देखो ते तू और एक सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो ईश्वर जग जग आदि सब जग ईश्वर रूप है। तो मैं सिद्ध यह किया है कि पहले जब एक ही था परमात्मा सुफी माता है सदैव सौम्य अग्रवाद आसीन एक मेवा द्वितीय सदैव सौम्य एक सती था एकम एव अद्वितीय एक ही अद्वितीय तत्व एक ही था और अंत में शिष्य शेष संज्ञा भागवत माया है अंत में शेष एक ही परमात्मा रहेंगे तो बीच में परमात्मा एक या दूसरा कहां से आया। भागवत चतुश्लोक की भागवत है उसमें एक मेवा अग्रे यद सदस्य तत्वरम पश्चात हम यदि यो शिष्य सोचने हम यावाग यथा भगव यद रूप गुण कर्म कर तथा तत्व विज्ञान असुव अनुग्रहत ये चतुश्लोक की भागवत में ब्रह्मा जी ने भगवान ने उपदेश दिया ब्रह्मा जी को तो उसमें एक ही परमात्मा एक ही थे तो एक ही परमात्मा थे एक ही अंत में शेष रहता है तो ये सब अनेक होता कि एक ही है एक परमात्मा ही है सब उसके सिवाय कुछ नहीं है। नान्यत यत सत असत तत्परम गीता माया है सत ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत और सत सत्ता हम अर्जुन न सत्यम ना सदुच्यते और सत असत तत्पर गीता में आया है तो सत असत भी वो है सत असत है जिसको परे भी वो है असत असत तत्पर जो परे वो भी है और सत असत भी है ना सुनो सत न सत्ता न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है ना सतो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत तो इस पर विचार किया है कि क्या है कि परमात्मा ही है अंत में यही बात ठहरेगी और अपरा और परा प्रकृति बताता भगवान ने भूतानी सर्वस्व प्राणी अपरा और परा प्रकृति से पैदा हुए हैं और अपरा परिसी परा से पैदा हुए तो एक योनि भूतानी सर्वाणी और अहम कृष्ण से जगत का प्रभाव पड़ रहा है मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ और मत पत्र नाने किस मेरे सिवा कुछ है ही नहीं तो सिद्ध क्या हुआ एक परमात्मा से दूर ये दूसरी कल्पना क्यों होती है? ये राग द्वेष को लेकर हो रही है। राग द्वेष अर्शोक ये दाने ठीक प्रतीक अनुकूल प्रतिकूल, ये अनुकूल प्रतिकूलता से संसार प्रतीत होता है। संसार है नहीं, अपरापरा प्रकृति हुई देते जो ने स्वाणी अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय। कृष्ण से जगत, जगत सब जड़ का वाचक भी है, चेतन का वाचक भी है। तो मेरे सिवाय जगत को प्रभाव पड़े उसमें है, हम सर्वस्व प्रभु अत सर्वम प्रवर्तते यदि भक्ता भजन देवा मुधा भाव समन्वयता। जगजग भगवान ये बात कहते हैं। तो वासुदेव सर्व है, सब कुछ परमात्मा ही है, ये बात वास्तव में ठीक है, पर इसका अनुभव तब होगा जब ये राग द्वेष ही मिट जाएंगे। यही वास्तव में इंद्रिय अर्थ राग द्वेष व्यवस्थित हो तय न भस्मागत से तो जैसे परिपंथी न हो। ये दो परिपंथी हैं मार्ग में लूटने वाले, राग द्वेष। एक अनुकूल है एक प्रतिकूल है, राग में अनुकूल में राग है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। तो ये सुख दुख राग द्वेष दो द्वंद्व से राग द्वेष है, इस कारण से इस तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है, इसमें उलझ गए। इस उलझने कारण से इसका तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। इस वास्ते इस तत्व की तरह समझे अपना तो सब परमात्मा का स्वरूप है। एक बात, दूसरी बात आती है कि दुखालय शाश्वत, ये जगत संपन्न है दुखालय है और सब दुखालय दुखालय जगदाहश्वर वहां पर कहता जगत है ही नहीं, अनेश्वर ईश्वर भी नहीं है और दुखालय शाश्वत निरंतर रहने वाला नहीं है और दुखालय है, ये जगत में कहा है। तो दुखालय है तो फिर वासुदेव स्वरूप कैसे है? वासुदेव स्वरूप तो फिर दुखालय कैसे? तो विरोध आता है। सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा सबसे आनंद स्वरूप है तो दुखालय न होता, दुखालय तो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा संसार से जो सुख चाहता है उसको तो दुख ही दुख मिलेगा, दुख से वो बच सकता ही नहीं, नियम है। जो संसार से सुख चाहता है उसको तो दुख भोगना पड़ेगा ही, उसके लिए तो दुखालय दुखालय है। जो इसे सुख देना चाहता है उसका लिए दुखालय है और जो सेवा करना चाहता है उसके लिए वासुदेव सर्वम है। सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। क्योंकि सेवा करना चाहता है तो परमात्मा ही होंगे। सेवा चाहने से संसार परमात्मा का स्वरूप है साक्षात, सेवा से तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों सेवा से क्या होगा? सेवा से सेवा दो तरह से होती है, एक पदार्थों से और एक क्रिया से। पदार्थ जो दूसरों की सेवा में लगा दे और एक काम धंधा करके उनकी सेवा करें उनको सुख पहुंचावे, तो क्रिया और पदार्थ दो ही तो संसार है। और संसार क्या है? आप जितने बैठे ये पदार्थ है, ये हाथ में क्रिया है, बोलना सुनना ही क्रिया है। क्रिया पदार्थ दो ही चीज है, तो क्रिया और पदार्थ से सबकी सेवा करें तो क्रिया की आसक्ति अपने लिए क्रिया नहीं हुई, अपने लिए पदार्थ भी नहीं हुए, भोग भी हमारे लिए नहीं, आराम भी हमारे लिए नहीं, संग्रह भी हमारे लिए नहीं, तो संसार की सेवा होगी तो वासुदेव धर्म का अनुभव हो जाएगा। ये बात ध्यान देने की है। खूब समझने की बात है ये, खूब ध्यान देने की बात को कि क्या है ये संसार। संसार केवल एक तत्व है, कृष्ण जल पावक गगन समीरा पंच सतती मधुम शरीरा। कृष्ण जल पावक गगन पांच प्रतिशत तेज वायु आकाश पांच भौतिक सृष्टि है, तो पांच भूत एक ही हुए ना, एक ही तो है वही अनेक रूप से हुआ है, तो पांच भौतिक देखे तो एक है और स्थावर जंगम देखे तो एक है, ये सब एक है। और मूल में देखे परमात्मा एक है, अंत में देखे तो परमात्मा एक है, और बीच में अनेक होते हुए भी है एक ही है। बाजरी का दाना एक है और उसका जो लगता है जिसको बूंटा कहते हैं, बूंटा हुआ बाजरी का जो बाजरी मारवाड़ में घाड़ के हुए बूंटो के हुए एक शब्द और भाई बाजरी से बूंटा है, तुम्हें कहे बाजरी बूंटा और बाजरी का बूंजो कह रहे हैं बूंजो बूंजो पूछो पूछो तो बाद में पूछो पूछो तो हरेक हुआ है, मगर पूछो कह दो एक एक और अर्थ याद नहीं है भाई। घाड़ घाड़ बाजरी घाड़ मारवाड़ शब्द है ग्रामीण घाड़ घाड़ पूछो पूछो और अभी कहो नहीं बूठा बाजरी पूछो तो बूंटो कह दो घाट कह दो बूझो कह दो मूल कह दो। वे में पहले पहले क्या है, पहले पहले एक दाना है, दाने में से जड़ाई निकल गई, डोका भी निकल गया, पत्ता भी निकल गया, सिट्टा भी निकल गया, दाना भी निकल गया। मूल में तो एक दाना ही है, अंत में क्या होगा एक दाना ही रहेगा। वे दाना के ऊपर सौ सौ सिक्का, अब बाजरा देवे जी एक दाना बाजर बहु राज के वो बहु तो एक दाना एक सिक्का नहीं लंबा बट एक ही एक दाना एक सिक्का। और सत्तर अस्सी नब्बे तक तो मेरे देखो घड़ी उड़ा है, एक कहोगे तीन सौ सिक्का देख उड़ा बारे तीन सौ सिक्के निकले एक दाने में से, वो बाजरा तो बंद करो। अब एक सिटा निकले वो बाजरा बहु राजदेव नहीं बो सकते तुम, और अब ये कानून आ रहा है और कई जगह तो आ गया, बीज दे दिया कई जगह और खेती हो गई उनकी, और फिर आएगा और सब जगह यही होगा, दूसरा कोई नहीं। आप अपना पोटा नहीं बो सकते अपनी बाजरी, एक सिटा और लंबा एक अनेक सिटा नहीं, ऐसी बात आ रही है, कई ऐसी चीजें आ रही है। तो बात करने का तात्पर्य ये था कि पहले जो दाना है उस दाने को भी बाजरी कहते हैं कि नहीं, बाजरी है बाजरी है, और अंत में पैदा होगा तो भी बाजरी कहेंगे। अब भीतर में जितने बूंठा है जितनी घाड़ है जितने पूजा है वे सब क्या है, वे भी बाजरी है। खेत में बाजरी हुई अच्छी तरह से और सिट्टा आने की तैयारी हो गई, मैंने सतहन गए गालर गोटा वो तो गालर गोटा आ गई बाजरी। अब ऐसी बाजरी आ गई और पहले निदाना आ गई बाजरी तो तीसरी तो निदाना आ गई तो बाजरी निदाना आ गई तो बाजरी दोनों एक नहीं है, बाजरी से खेत भरा हुआ है कि तुम्हारी बाजरी अच्छी है, तुम्हारे बाजरी से खेत भरा है, खेत भराए बाजरी से दाना एक नहीं है। संपूर्ण खेत को ढूंढ दो एक भी दाना मिलेगा, और कहते हैं कि सर खेत भराओ खेत बहुत अच्छी आपकी बाजरी बहुत अच्छी आपकी बाजरी तो बहुत अच्छी है, खेत भरा है खूब बाजरी बहुत अच्छी, और गाय खा जाए तो भाई बाजरी गाय खाएगी, एक दाना नहीं खाए गाय ने एक दाना नहीं खाए एक दाना भी जब भाई बाजरी खेत खा गई थाली गाय खा गई मारू बाजरी तो उसका नाम बाजरी हुआ, और फिर निकल अंत में बाजरी। तो जड़ है वो तामसी है, डोकर पत्ता राजसी है, शिक्षा सात्विकी है और दाना राजी वो गुणातीत है। तो ये गुणातीत तत्व ही परमात्मा था और वो ही परमात्मा अंत में रहेगा। बीच में क्या है, ये ऊंटा है, सभी डोका है। तो सात्विक राजस तामस पदार्थों में जो फंसे हुए हैं वे डोकों में फंसे हैं। पूरा एक गाने वाला था, वो बड़े बढ़िया गाता था, जो सुनने वाले थे वो समझने वाले थे। गाना में बना दे कातर तार समझे, स्वर समझे, ग्राम समझे, अवरोह समझे, आरोह समझे, उसकी कौन सी कार है, राग कितनी है, रागनी कितनी है, रागियों के बच्चा कितने हैं, उनका कितनी कितनी 6 राग है, 36 रागनी है। अब इन बातों को जानकर देखा जाए तो ताल कितनी है, ताल एक ताल है, 2 ताल है, 3 ताल है, 4 ताल है, 27 ताल तक है। ताल ताल बन गया, ताल नौकर ताल लगा ही था, मारवाड़ी बगे ताल ताल कट लगी, ताल नौ समय रो है, वो समय में हो, ये समय समझ रहे, इसका नाम ताल कहे। तो ताल होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, गाने की रागनी होनी चाहिए, ताल होना चाहिए। अब इतना विवेक हो गाने वाला भी कौन सी रागनी गा रहा है, किस समय में गा रहा है, क्या गा रहा है। तो वो गा रहा था तो एक आदमी बोला कि रे गायक ये गाय सुत, तो जिनको गाय सुना गाना सुना रहा है, गाय सुत है, मन बल्ब है सभी, ये क्या समझो गायक हो, रे गायक ये गाय सुत, अरे तू जानत परवीन, तू समझ विद्वान है ये, रे गायक ये गाय सुत, तू जानत परवीन, ये गायक करवीन के लिनी करवीन, ये तो कड़ब खामिया है, दंड तो कर भी खावे, और तय कर बीन तय कर में बीना लेनी साथ में। तो रे गायक ये गाय सु तो तू जाने तो परवीन, ये गाक करबीन के तू लेनी करबीन, तो कर्म खा दिया। इस वास्ते राजसा तामसा तो राजस तामस सब गुणों में जो फंसे हुए हैं वो कर्म के गाहक है, बाजरी गाहक थोड़े हैं। बाजरी काल तो वो है जो पहले क्या था, बाजरी एक परमात्मा ही थे, और अंत में क्या रहेंगे, एक परमात्मा ही रहेंगे। उस परमात्मा तत्व से देखने वाले हैं वे है परवीन जानकार वे। अब उनके सामने कुछ बात कहे तो ठीक, के रे गायक ये गाय सुत क्या कर रहा है तू, रे गायक ये गाय सुत तू जानो तो परवीन, ये गायक करवीन के अर्थली करवीन, क्या करे बेचारा, कड़ब खाने आए तू। प्रयागराज का कुंभ था, तो हमने गीता प्रेरक कैंप लगा, वहां पर व्याख्यान होते थे और जगह जगह व्याख्यान, वो गंगा लाइन और एक जमुना लाइन, जमुना की तरफ तो जमुना लाइन लगी बहुत दूर तक, अरे गंगा लाइन गंगा की तरफ लगी हुई। तो उसमें फिर हम जाया करते, मेरे साथ एक साधु थे, हम दोनों जाते व्याख्यान सुनने के लिए, तुम्हारे साथ साधु साधु सही नहीं गया, उनको वो कहते थे चल चल चल, अरे डोका न गए, डोका न गया, डोका न गए, बोल कर खावा है, डोका ही नहीं रहे, डोका ही खावा है, सर कोई बात तो तुझ बात रहे, तो कोरा डोका न खे, अब डोका न गए कोई खावे, कोई बल कर खावे, मैंने क्या खावे, तो कोई तात्विक बात गए तो कहीं सुनाई, तो डोका न गए, चलो वहां से चलो। तो इस तरह से ये गाहक कड़बी नहीं गए, पनूर लोग है, खाख लोग है, डोका लोग है, कुछ भी दो एक ही बात हुई। तो वास्तव में परमात्मा तत्व है, तो इस वास्ते संसार का नाश करे, मेरे भगवान है, भगवान का स्वरूप है भाई, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, ये भला बुरा तो तेरे अनुकूल और भला तेरे प्रतिकूल, बुरा अनुकूल बुरा है थोड़ा ही नहीं, दूसरा कहीं ना बुरा कहे, कहीं अनुकूल कहे, कहीं ना बुरा कहे, किसी को अनुकूल कहे, तो भला बुरा है तो नहीं ना, ये भला बुरा राग द्वेष में भगवान तंग आ जाए। आप लोग क्या चीज हो, ये कुम्हार था, उस कुम्हार ने अपनी बेटी ब्याही, तो गांव पास पास में थे, दो बेटियां थी उसका गांव पास में ही था, तो उसमें एक बेटी वाले तो वही कुमार बनाते थे घड़ा माटकी, और वो तो घड़ा माटकी बनाने वाला था ही, परंतु एक जो बेटी दी गई वे खेती करते थे, जो खेती करते वे पत्र बनाते, तो पिता गया बेटी से मिलने के लिए, जो बेटी अर्पणा पड़ती है वो सिर पर हाथ रखते हैं, हृदय लगाते हैं, बेटा खुश हो प्रसन्न हो, बड़ी राजी हुई बेटी भी राजी हुई, पिता भी राजी हुए, मेरी कन्या है वे मेरे पिताजी, कुछ पिताजी आ गए कि बेटा सुनो क्या बात है, कि पिताजी बात क्या है, खेती करी है, अब खेती है जिसमें तिशवारी आ गई है, पानी की जरूरत है, अगर वर्षा नहीं हुई 5-7-10 दिन वर्षा नहीं हुई तो कुछ हो जाए खेत बड़ा घटक हो जाएगा, अच्छा हुआ तो मेरे बेटी है वर्षा हो जाए तो अच्छी बात, दूसरे गांव का बेटी भाई मिली उस पर सिर पर हाथ रखा छात्र ने लिया, हाँ बेटा खुश हो प्रसन्न हो, हाँ बेटा जी बाप बेटी दोनों राजी हुए, पिता भी राजी हुए बेटी भी राजी हुई, तो बेटा क्या ढंग है, क्या ढंग है महाराज, बर्तन बना करके रखा है, वे बर्तन सीख ठीक बना करके तावड़ा रखा है, अब वे सूख जाए 5-7-10 दिन में अगर सूख जाए वे तो फिर अमा बना देंगे तो फिर पैदा हो जाएगी, और कहीं पहले वर्षा आ गई तो महाराज कुछ नहीं होगा, फिर तो मृत्यु हो जाएगी सभी, अब भगवान क्या करे बताओ, वर्षा करे तो एक नुकसान, नहीं करे तो एक नुकसान, क्या करे, तो संसार गया कि भगवान आ गया, बताओ आप बताओ क्या करे, वर्षा करे कि नहीं करे क्या करे, आप स्मृति दोष तो अनुकूलता प्रतिकूलता आपकी बनाई हुई है, या वर्षा थोड़ी अनुकूल प्रतिकूल देखे, वर्षा का पैर तो है नहीं कि बर्तन बनाए इस वर्षा हो जाए, कोई कोई पैर नहीं उनसे, और खेती वाले से भी वर्षा नहीं हो पैर तो है नहीं, वर्षा तो बरसेगी बरस जाएगी, नहीं बरसेगी तो नहीं बरसेगी, अब कोई राजी हो कोई नाराज हो, इस तरह से संसार को राजी नहीं कर सकते, तो राजी नहीं कर सकते अनुकूलता प्रतिकूल तो हमारी बात है, हम अपनी वर्षा चाहे न चाहे ये हमारी चाहनों को हम बैठा दें, जब भगवान के सामने मिला दें तो क्या हो जाए, भगवान की जो मर्जी है वो वर्षा करे खेती न करे मर्जी, बर्तनों पर वर्षा करे न करे मर्जी, अपने तो भगवान की मर्जी में मर्जी है, वो वर्षा वर्षा दे बहुत अच्छी बात, न वर्षा तो अच्छी बात, कैलाश आश्रम देखा है ना आपने, ऋषिकेश में कैलाश आश्रम में संत रहते हैं, तो कैलाश आश्रम यह अपने पहाड़ है, पहाड़ के पोठे में लिखा हुआ है वो, तो इधर वर्षा आई बहुत ज्यादा, बड़ी बहने लगी तो आएगा दिन बाढ़ पानी तो आ रहा है, अब नीचे की जगह गंगा जी अगड़ी बह ही रही है, तो आश्रम बह जाएगा, तो वहां के महंत थे वो खुश हो गए, आज तो गंगा माँ की गोदी में जाएंगे, आज तो गंगा माई की गोदी में जाएंगे, गंगा माई की गोदी में जाओ कहाँ जाएंगे, वर्षा पर जोर से है तो गंगा माई की गोदी में जाएंगे, गंगा माई की गोदी में जाएंगे, खुश हो रहे हैं प्रसन्न हो रहे हैं, आज तो माँ की गोदी में जाएंगे, आज तो माँ की गोदी में जाएंगे, बस गए पहाड़ आते जैसे पत्थर आया जोर से, बड़े जोर से पानी आया, पानी लुढ़ करके पत्थर पत्थर चम गया पास में, पत्थर जम गया जन में आश्रम तो रह गया, प्रसाद पानी बह गयो है तो पानी बह गए, मैं अब माँ की गोदी में जाएगा उनको दुख कैसे हो बताओ बताओ, वो भगवान ही मर्जी मर्जी मिलाई, इसी केस में स्वर्ग सत्संग हो रहा था तो कह रहे भाई अपने मन चाह होता नहीं, शेर जी जयदे आदि बोले कि हमारे तो सदा मन चाह ही होता है, बीती बात बताओ सत्संग में, मैं आपकी मनचाही क्या, दुनिया की मनचाही होती नहीं, आपकी मनचाही कैसे होती है, तो क्या अटकल है वो, हमारी मनचाही जो होती है हम चाहना करते नहीं, निष्काम के आचार्य थे शिव जी, सदगुरु के आचार्य सुना नहीं मैंने, रामानुज शंकर जी विष्णु स्वामी चैतन्य महाप्रभु कई आचार्य हुए, 5 आचार्य हुए वैष्णव, तो उनमें कोई ऐसा आचार्य निष्काम का आचार्य शेर जी को मानता हूँ, बहुत निष्काम कामना नहीं, कुछ कोई कामना नहीं कर रही, तो वे बोले हमारे मन चाहिए। तो मन चाहिए क्या है कि हमने अपने साथ ठाकुर जी के साथ में मिला दी। अब राम की नेता है सो ही वही राम जी चाहे वही होगा तो राम जी चाह में हमारी चाह तो हमारे तो मन चाहे होता है हरदम ही मन चाहे होता है। अब वो लोग कैसे चाहिए हमारे तो हरदम मन चाहे होता है तो राम की चाहे सो ही करेगा नेताश नहीं कोई तो भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दी हमारे मन चाहे होता है। तो यह अटकल है तो मन चाहे कब होगा अपना राग द्वेष मिटा रहे तो राग द्वेष में वासुदेव सर्वम ज्ञान हो जाएगा। वासुदेव सर्वम नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है असली चीज है।